Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 marca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ambasador Rosji pilnie wezwany do polskiego MSZ-u. O spotkaniu nie chciał mówić. Dyplomaci rosyjscy będą wydaleni z Polski. Żadnych komentarzy, o tym poinformuje MSZ Polski. W tym serwisie też zatrzymanie szpiega w Ministerstwie Energii. To, czego się dowiedział o Nord Stream 2, miał przekazywać do Rosji. Cofnięto zwrot kamienicy Przyłochowskiej 38 w Warszawie. O szczegółach za chwilę opowie nasza reporterka. Do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pilnie wezwano ambasadora Rosji. Siergiej Andriejew po spotkaniu powiedział, że podjęto konkretne postanowienia, ale nie mówił jakie. Decyzja zapadła, ale o tym oczywiście poinformuje strona polska. Czyli rozumiem, dyplomaci rosyjscy będą wydaleni z Polski. Żadnych komentarzy, o tym poinformuje MSZ Polski. A czego dotyczyło to spotkanie? O tym poinformuje MSZ Polski. A jakie jest pana stanowisko po tym spotkaniu? Żadnych komentarzy. Przypomnijmy, według doniesień mediów dzisiaj miało dojść do wspólnej odpowiedzi grupy unijnych krajów i Stanów Zjednoczonych na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii. Mówiło się o wydaleniu rosyjskich dyplomatów. O 15:00 z dziennikarzami ma się spotkać szef polskiego MSZ-u Jacek Czaputowicz. W całej sprawie chodziło o otrucie podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córki. A teraz wracamy do sprawy złapania urzędnika Ministerstwa Energii podejrzanego o szpiegowanie dla Rosji. Marek W. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Miał informacje dotyczące kluczowych dla polskiej energetyki projektów. Z materiałów ABW wynika, że mężczyzna ten przekazywał informacje służbom specjalnym rosyjskim na temat planowanych działań rządu RP wobec gazociągu Nord Stream 2. O zatrzymaniu mężczyzny poinformowano teraz, ale złapano go 23 marca. Sąd zdecydował już o jego tymczasowym aresztowaniu. Marek W. usłyszał zarzuty szpiegostwa, za co grozi do 10 lat więzienia. Doszło do rażącego naruszenia prawa, bo zwrócono kamienicę na osobę nieżyjącą. Tak decyzję Komisji Weryfikacyjnej o uchyleniu reprywatyzacji kamienicy Przyłochowskiej 38 w Warszawie uzasadniał szef komisji Patryk Jaki. Sprawą zajmuje się nasza reporterka Jolanta Turkowska. Witaj. Witaj. Co mówiono po dzisiejszej decyzji? Co najważniejsze, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki powiedział, że od dziś mieszkańcy Łochowskiej 38 mogą czuć się bezpiecznie. Decyzja prezydenta miasta stołecznego Warszawy jest nieważna i nieważne są wszystkie czynności z tym związane wstecz. W związku z powyższym mogą czuć się już bezpieczni. I dlaczego komisja tak postanowiła? No jest jeden kluczowy argument, szanowni państwo, to jest ta nieruchomość zreprywatyzowana na ducha, na osobę, która miałaby w momencie wydania decyzji 128 lat. I to właśnie z powodu wydania decyzji na ducha w ocenie komisji doszło do rażącego naruszenia prawa przez prezydenta Warszawy, bo urzędnicy nie podjęli żadnych kroków, aby ustalić losy dawnego właściciela i od razu zdecydowano się na powołanie kuratora. W sprawie kuratora zapowiedziano natomiast zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. W ocenie komisji Zbigniew Lichocki podczas styczniowej rozprawy mijał się z prawdą. To była Jolanta Turkowska. Dziękuję za relację. Na Warmii i Mazurach kolejny weekend z wypalaniem traw. Strażacy mają bardzo dużo interwencji. Na ten temat Beata Gajlewska rozmawiała z kapitanem Rafałem Mylnykiem z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Tylko przez ostatnie 3 dni tych pożarów było ponad 100. Jak podkreśla kapitan Mylnyk, wciąż niepokojące są przyczyny powstawania takich pożarów. W pewnej części są to pożary wywołane przez podpalania zaszłości, gdzie domniemane było, że wypalanie traw powoduje użyźnianie gleby. Jest to jak najbardziej mylące, z tego względu, że wypalanie traw powoduje zniszczenie flory, fauny i te dobre trawy zostają zniszczone, a wyrastają tylko i wyłącznie chwasty. Można stracić podwójnie, bo za wypalanie grozi grzywna do 5000 zł, a w szczególnych przypadkach, jeśli pożar będzie komuś zagrażał, to nawet kara do 10 lat więzienia. Procesy zatrzymanych demonstrantów opozycji ruszą dzisiaj na Białorusi. Wczorajsze protesty były związane z obchodami setnej rocznicy proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej. O losie zatrzymanych opowie z Mińska Włodzimierz Pac. Wczoraj w różnych miastach na Białorusi zostało zatrzymanych około 120 osób, w tym dziennikarze i obrońcy praw człowieka. Większość z nich po kilku godzinach wypuszczono z aresztów. Wczoraj wieczorem uwolniono również kilku najbardziej znanych opozycjonistów, w tym Mikołaja Statkiewicza i Władimira Niekłajewa, byłych kandydatów na urząd prezydenta w wyborach 2010 roku. Organizatorzy informują, że w wiecu i koncercie w Mińsku wzięło udział od 20 do 50 tysięcy ludzi. Milicja dotychczas nie podała oficjalnie liczby zatrzymanych ani liczby uczestników akcji Sił Demokratycznych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 10 stopni Celsjusza. Od północnego zachodu przemieszcza się niż, który przynosi opady deszczu. Dzisiaj padać nie będzie, tylko na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytivum. Dlaczego Pozytivum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Nie reklamowałabym produktów, w które nie wierzę. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz pomidory rzymskie aż 46% taniej, 2,69 za opakowanie 500 gramów. A soczyste pomarańcze deserowe 2,89 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Równo 7 minut za chwilę, za chwileczkę. O, teraz minęło po godzinie 13. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Zapraszamy na pierwszą w tym tygodniu powtórkę z rozrywki. W której sporo życiowych mądrości się pojawi. W trakcie słuchania można je sobie zapisywać i stosować w zależności od okoliczności. Przydadzą się na pewno. O tym, jakie myśli lubią kłębić się pomiędzy łóżkiem a sufitem, zaśpiewa Andrzej Grabowski, wcześniej docent i wyjątkowo uduchowiony, natchniony majster, czyli trójkowi fachowcy Jonasz Kofta i Stefan Friedman pukają do drzwi. Kto to? Fachowcy! Przez cały kraj idziemy dbać, czy słońce, czy śnieżek, czy słota. Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma, kończę ten świat z kiepskiego zrobiony surowca. Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca. Człowiek! Człowiek, docent. Człowiek to brzmi dumnie. Człowiekiem jestem i nic. Co? I nic. I nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Ojej, nie teoretyzuj, docent. Myślisz, że twój majster zgłupiał od tej klepanki i nie umie danej myśli na pamięć? Przyznaję, że tego typu skojarzenie było mi w danym momencie nieobce. Och, jaro wykształcenia. Jak się daną sprawę rozumie przez samą poprzez siebie, to wystarczy powiedzieć. Człowiekiem jestem i nic. Wystarczy. A widzisz. Ach, człowiekiem jestem i nic. Coś muszę robić, by żyć. Czasem upadam na pysk, lecz się podnoszę, by iść. Nie wolno w jednym miejscu tkwić. Człowiekiem jestem i nic. O. Panie majster, sam pan to wymyślił? A jak? Nie to, czasem, docent, rymy lecą jak z rękawa. To pan majster jest poeta. Fachowiec, docenciu. No nie, no masz, no na ten przykład, czekaj, odłożę. Powiedz coś, no trudnego coś powiedz. Tak. Nie, czekaj, jeszcze się zastanów. Już. Pada deszcz za oknem. Ja siedzę w domu i nie zmoknę. Wspaniale, panie majster. A długo pan tak może? Jak się otworzę, zdejmę obroże, pójdę na noże, to mogę o każdej porze. Panie majster, pan to jest wielki talent. Powtarzaj mnie to, docent, stale. Od tego można oszaleć. No i widzisz, Jak cię skupiłeś, to ci samo wyszło. Ta postawa ma przed sobą przyszłość. Dosyć, bo jak nam odbije, to do końca tymi rybami będziemy gadać, to jesteśmy stracone. Dobrze, panie majster, z tym koniec. Czego pan majster mnie grzmotnął tą framugą? Ja naprawdę nie chciałem. Słowo stało się ciałem. O święty Einsteinie, coś trzeba zrobić. Co? Lecę po piwo. I leź, tak. Talent w człowieku, taka większa smykałka, taki wielki dryk, to wciąga i wtedy nie ma roboty, nie ma kobity, nie ma sprawy, tylko czarna rozpacz, białe króliki, hola goga, katastrofa, czadonoga ciuciu, Platon, Śmaton, groza, Spinoza, Hebel, Hegel, kontra fałda wieczności, czyli człowiekiem jestem i nic. Piwa, królestwo dam za piwo! Panie majster, już, jest! Jakie? Dubel to. Ja też. Zdajesz sobie do sens sprawę, że nam śmierć w oczy zajrzała? Jeszcze do teraz się trzęsę. Nie chciałbym być w skórze geniusza. Część fragmentu może być sztuką. Wszystko jest szaleństwem. Ta. A widzisz do tym, co mi zawdzięczasz. Myślisz. O, jak to? Część to jest sztuka, wszystko to jest szaleństwo. I to jest myśl. Gdybym cię chudzino teraz pomyśl zostawił w instytucie. No i co by z tobą było? Kiepsko. Będę tę scenę pamiętał do końca życia. Pan majster... Mów. Zmieniał uszczelkę w kranie w toalecie, a ja w białym fartuchu, prosty od komputera. Akurat szedłem do telefonu umyć ręce, bo miałem chwilę przerwy. Pamiętam. Pamiętam nawet, dlaczego była przerwa, docent. Wsadziłeś swoje dane do komputera i wysadziło bezpieczniki. Za dużo chciałeś, docent, za dużo. A majster fachowo, rzetelnie, podkręcał właśnie kran Francuzem. Daj spokój. Czysta sprawa. Tak. Człowiek i przedmiot. Praca fachowa. No i co? I wziąłem cię, chudziaku, Bożej skamlał ze sobą, no i co? Nie żałujesz chyba? Nie. No, nigdy, panie majster, nigdy. No to pokaż tam te swoje kanapki, bo pora coś przegryźć. Proszę, panie majster. Ale ja wiem, jak lubisz te ze serem, wiem, ja nie będę się ich zjadał, tylko te... Panie majster, tylko te... dzisiaj wszystkie są z kiełbasą. Kiełbasą wszystkie? Tak. A toś mnie rozbawił. I cwania część ciebie do cel. Pomiędzy łóżkę pasów i ten jeszcze mu się cuda nieodkryte. I tutaj jak szlachetne zwierzę ja sobie leżę. Więc na granicy niebo skłonu nie próbuj stawiać mnie do pionu. Bo ci kto wierzy, czy nie wierzy, Mnie pion nie leży. Ja sobie żyję tak jak żyję, a ludzie sterczą jak te kije. Albo że tak mi się zrymuje, jak jakieś czuję. Więc na granicy niebo skłonu nie próbuj stawiać mnie do pionu. To ci kto wierzy, czy nie wierzy, Mnie pion nie leży. Ja pośród łóżka czterech kątów, w zgodzie z harmonią horyzontu, się nie wywyższam, się nie jeżę, zwyczajnie leżę. I o nic mnie nie boli czaszka, łóżeczko, sufit, jakaś flaszka. Pionów za oknem dwa jałowce, dwa bezmózgowce. Więc na granicy nieboskłonu nie próbuj stawiać mnie do pionu. bo ci kto wierzy, czy nie wierzy, mnie pion nie leży. Mnie pion nie leży. Czasem się przyśni tłum rodaków, od Świnoujścia aż po Kraków, lewitujących za mną gładko, za panią matką. Andrzej Grabowski z piosenką Jana Wołka i Krzysztofa Niedźwieckiego o tym, co dopada nas najczęściej pomiędzy łóżkiem a sufitem. Nie zakończymy na tym przeglądu możliwych postaw ludzkich. Modelową relację silniejszy, słabszy wyśpiewa za chwilę Marian Opania. To będzie tłumaczenie piosenki Włodzimierza Wysockiego. Później pan dyrektor zakładu, który nieważne co produkuje, wyda dyspozycję inżynierowi Mrównicy w skeczu kabaretu Moralnego Niepokoju i tam znowu relacja silny-słaby, a nawet można powiedzieć silny bardzo, bardzo, bardzo słaby. A że skecz ten odwoływać się będzie do podstawowej znajomości geografii, to Magdalena Lepiarczyk zaśpiewa piosenkę ze słowami Agnieszki Osieckiej, również do tych podstaw nawiązującą. Ale zanim to wszystko, wzorowy, nawet bardzo słaby, słaby przedstawiciel gatunku na naszej antenie w monologu, który przedstawi Dariusz Kamys. A my dziękujemy. Mam dosyć życia w życiu. Cholerna pomyłka. Żebym wiedział, że tak wygląda życie, to bym został w domu. Najchętniej to bym wyjechał gdzieś, nie wiem, do dżungli, zamieszkał w szałasie z jakąś dzikuską. Nie, no po co ja wam to mówię? Powiedziałbym żonie, to by przynajmniej przez 3 dni się do mnie nie odzywała. Moje życie to piekło. Codziennie przychodzi do mnie diabeł pożyczać smoły. No chyba, że jest teściowa, to się boi. Dlaczego właśnie mnie to spotyka? Co ja komu zrobiłem złego? Czy ja oplułem listonosza? Czy ja kopłem kotka? Czy ja? Kotka oplułem! Ale żeby z tego powodu mieć od razu piekło w życiu? Kurczę! A przecież mogłem się urodzić krzakiem porzeczek! Mogłem! Mogłem się urodzić krzakiem porzeczek. Nie musiałbym wtedy wychowywać swojej nastoletniej córki, której wydaje się, że wszyscy żołnierze są cholernie seksowni. I żeby ich zdobyć, trzeba kupować im whisky. Mnie nikt nigdy tak nie zdobywał, a każda mnie miała. Ale dlaczego akurat ta najbrzydsza uparła się, żebym się z nią ożenił? Dlaczego nic mi się w życiu nie udaje? Żeby chociaż pies mnie zrozumiał. Ale nie! Nie! On trzyma z córką! Ze ścianą sobie mogę pogadać. Chociaż i tak się jej tapeta marszczy. Tyle, że nie ucieknie. Nie mam pieniędzy. Nie mam samochodu. Nie mam przyjaciół. A jestem przymuszany przez żonę do uczuć niższych. A ja bym wolał świat ratować. Chronić ginące gatunki. Walczyć z głodem! A muszę wykonywać obowiązki małżeńskie. Kiedyś żonie powiem prawdę o niej! Napiszę! Dlaczego właśnie zawsze mnie to spotyka? Zawsze, kiedy wychodzę z domu, to pada. Jak pada, to wracam. Raz! Raz świeciło słońce. Szedłem jak durny w pelerynie i w kaloszach. Ale było fajnie. Zafajdane życie. W życiu miałem 2 pasje. Połykanie ognia i pranie skarpet. I co? Okazało się, że na ogień mam uczulenie. Bo od ognia dostaję bombli. I musiałem zrezygnować. Odkąd zostałem przymuszony do mycia nóg, pranie skarpet też nie sprawia takiej przyjemności. Cholerna pomyłka. Cholerna pomyłka. Dlaczego właśnie mnie to spotyka? Dlaczego? Taki niedźwiedź na przykład, to on się na wiosnę raz budzi, łapie goła i do lata mu przejdzie. A mi nie! A mi nie! Dla mnie całe życie jest marzec. Co się tak gapicie? Wiem, że jestem pierdoła. Ale chciałem się wygadać, jak pierdolę w życiu ciężko. Wiem, jak to zabrzmiało. Ale nie przekląłem. I cios, i smutny sierp, i hak, szum w głowie, w piersi ból. Budkie wory zbije tak, nokautów ciężki król. I znów zapędził mnie do lin, i choć zasłaniam się, znów krasnodar, udzielny syn na deski posłał mnie. I myślał sięgając liściami mych szczek, że człowiek brzmi dum i życie jest pięk. Na siedem leżę wciąż na wznak trybuny, wyjął głos. Na osiem wstaję i znów hak, i cios, i zwód, i cios. Zniszczony czuję się doszczętnie, bo wiem, co tu kryć. Ja od dzieciństwa czuję wstręt, by w twarz człowieka bić. I dumą Butkieje, gdy wył w kołodku, że życie jest pięk i człowiek brzmi dum. A na trybunach rośnie wrzask, prój flaki mu to tchórz. I znów mnie bory z dyslem trzask, i ja na deskach już. Sybirak nie daruje mi, choć sam już ledwo tchnie. Choć jęczę mu, przychamuj i odpocznij, durnubie. Lecz on nie odpocznie, aż na gongu dźwięk. Bo człowiek brzmi dum i życie jest pięknie. No wciort po ringu goni mnie, aż nagle strasznie zbladł. Bo tak tym biciem zmęczył się, że sam na deski padł. Zniesiono w górę moją dłoń, tę co nie biła go. Na ringu plackiem leżał on, Butkieje w królką. I myślał, że człowiek brzmi dumnie, że hej. A mnie czasem brzmi, a czasem ciut mniej. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje. Ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Dzień dobry, panie dyrektorze. To ja. Można? Aha, bardzo dobrze, że pan jest inżynierem Równica. Jest do pana sprawa. Tak. Czy pan się z grubsza orientuje, co gdzie leży na świecie? Mam brata w Łomży. Gratuluję. A ma pan kogoś w Afganistanie? No nie wiem. Ale chyba nie. Na pewno nie. To się dobrze składa. Będzie pan miał okazję kogoś zapoznać. Tak? W Afganistanie? Ale jak to? Tak to, że dziś w nocy pan tam leci. Ja? A po co? Po co? To się nogi noco. No tak. No. Dobra. Żarty na bok. Ma pan zadanie, panie Mrównica. Nasza fabryka, która produkuje, wie pan co, potrzebuje nowych rynków zbytu, nowych zamówień. A to, panie kolego, można zdobyć tylko dzięki bezpośredniej obecności tam, gdzie się coś dzieje, w zapalnych punktach globusa. Ale to w takim razie, panie dyrektorze, dlaczego ja tam lecę, a nie pan? Jak panu świśnie kula koło ucha, to pan będzie wiedział dlaczego. No ale to ja mogę lecieć, tylko ja przecież nigdy w życiu ani razu nie leciałem jeszcze samolotem. Nie szkodzi, to przecież pilotował będzie ktoś inny, pan będzie siedział z tyłu. Ma pan tu spadochron. I teraz uwaga, jak pilot panu powie, że jest pod spodem dolina Pandżusiru, pan zapamięta to słowo, Pandżusiru. Pandżusiru zapamiętam. Pandżusiru. Tak. To wtedy otwiera pan drzwi i pan skacze. No i pan, jak pan zleci już, to pan negocjuje. Tu jest cennik. Ma pan tak. Granaty puszczamy po stówie, tak? Za karabin krzyknie pan, powiedzmy, tysiaka. No, góra od 200 może pan zejść. No. Ale to negocjuje, ale panie dyrektorze, przecież ja nie znam w ogóle ani słowa po afganistańsku. No, to niech się pan porozumiewa na migi. Aha. Migi są po dużej bańce, nic mniej. Nic mniej. Chyba, że kupią co najmniej 10, no to wtedy można trochę opuścić. Tak. No, dobra. To niech się pan szykuje. Za 2 godziny ma pan samolot. Co? Ja, ale nic nie spakowane. Panie dyrektorze, jest taki problem, że ja nie wiem, jak się tam ubrać. No, jak tam jest? Tam jest tam zimno? Ciepło? A w czym pan teraz jest? No, marynarka brązowa, krawat, jak zwykle. Dobrze, to może pan lecieć w tym, panie Mrównica, to nie jest rewia mody. To jest poważne zadanie. Aha, jak pan będzie wracał,

Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Minęła 13.30. Trójka żąda debiutów. Dziś linia nocna. Linia nocna wraz ze mną w studiu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Monika, Mikołaj. No i siła oceniająca. Dzień zespół Plastik. Agnieszka Burcan, Paweł Radiszewski. Dzień dobry. Agnieszka, cześć. Jak nam się podobało? Tak. Przyjemny chili aucik. Podobało nam się. Płyta świeżutka, płyta wyszła kilka dni temu dokładnie. Sami pracowaliście nad płytą? Sami ją robiliście? Sami. Nad muzyką sami pracowaliśmy. Mm-hmm. Wspomagaliśmy się oczywiście z realizatorem dźwięku, który nam miksował całość. I jest kilka gości. Tak, właściwie wszystkie ślady, które są na płycie, zarówno instrumentalne, jak i wokalne, nagraliśmy na naszym kabackim poddaszu w studio domowym. Zdecydowaliśmy się, na początku planowaliśmy nawet z wokalami iść gdzieś do studia zewnętrznego, była taka próba, ale ja przy obcych realizatorach i w obcych miejscach jakoś się bardzo spinam i odkryliśmy, że te wokale domowe mają dużo więcej tego czegoś, takiej prawdy naszej. Wszystkie ślady są wygenerowane właśnie przez naszą dwójkę, które są na płycie. Mamy tam jeszcze cudownych gości, pan Kuba Sienkiewicz, którego teraz słuchaliśmy, i Busław. I Kuba był wysamplowany, czy zaśpiewał specjalnie dla was? Zaśpiewał. Agnieszka. A to ja chyba wiem, dlaczego tu jesteśmy. No pewnie, ja po to, żebyście tak troszkę was skrytykowali. Rozumiem. Naprawdę, tak was rozumiem. zwłaszcza domową atmosferę, jeżeli chodzi o śpiewanie. U nas jest bardziej, że tak powiem, hardkorowo, bo Aga już nie to, że cudych realizatorów, nawet mnie nie znosi jako realizatora, więc się sama nagrywa. To wszystko przed nami chyba. Tak. Mimi też mnie nie znosi, ale... Jak nagrywamy, tak. To nawet na płycie przy trzeciej piosence, gdzie jest to miałeś taki insight wgrany, jak się kończy i ja tam... To jest faktycznie tekst, który się pojawił spontanicznie, ja tam mówię, nienawidzę cię, jak nagrywamy, naprawdę, szczerze cię nienawidzę, bo Mikołaj przy nagrywaniu wokali się strasznie nudzi, przewraca oczami. To dla niego jest bardzo trudne, więc chyba mnie też to czeka, nagrywanie się sama. No dobrze, zobacz, jeszcze jedno nagranie i jeszcze jeden gość. Nocna i gościnnie Busław. Jak trafił Busław do was? Chyba drogą branży muzycznej, z której się znamy początkowo. Ja grałem z Busławem w kilku projektach, bo ja grałem na basie, między innymi z Anią Karwan. Tam grałem z Busławem, gdzie on na saksofonie wtedy się udzielał. A Mimi jako chórzystka śpiewa w jego zespole do dzisiaj. Tak, ja śpiewam chórki u Busława i to było dosyć naturalne dla nas. Przyjaźnimy się też prywatnie, więc nie chcieliśmy, mimo tego, że my jako muzycy sesyjni od wielu lat pracujemy na scenie gdzieś tam jako właśnie muzycy tła, to nie zależało nam na jakimś takim wymyślonym featuringu. Po prostu chcieliśmy, żeby ta płyta też taka była bliska. No pan Kuba się tutaj trafił jako spełnienie marzeń totalne i jako taka muzyczna legenda. A Tomek współpracujemy z nim, bardzo lubimy i cenimy też to, co robi i tak się znalazł na naszej płycie. To teraz to będzie złym policjantem? Aga. Ja miałam być wredna. No właśnie, po drugim utworze powiedzcie, co myślicie o muzyce młodzieży. No, współcześnie. Bardzo dobre takie inspiracje słyszę, takie dyspleżerowe trochę i to mi odpowiada bardzo, bo ja też lubię. To mogłabym powiedzieć, że jestem pretna, bo coś słyszę, ale ja lubię, jak jest dobra inspiracja, to no mnie przyciąga akurat, w porządku. Muszę jeszcze pomyśleć, żeby coś złego powiedzieć. Mam chyba dobry nastrój dzisiaj. A no, podoba mi się też, że się wspieracie przyjaciółmi. To jest takie beatlesowskie hasło, prawda? To Paweł, dobry policjancie. No bardzo fajnie. Tak jak powiedziałem na początku, pierwszy numer taki chill out, a tutaj, tak jak Aga zauważyła, miałem to samo odczucie, że Disclosure, czyli dla mnie nowocześnie. Ja bardzo lubię nową muzykę cały czas poznawać. No to już nie jest nowy zespół. Ale z takich właśnie nowszych, fajnych. I to bardzo lubię, bo zespół wskrzesił troszeczkę two-step, co jest zapomniane. Właśnie, i ja z radością powitam. Bardzo tęsknię za tymi latami z dekadzie poprzedniej, nawet może troszkę więcej, gdzie two-step był popularny i praktycznie już go nie ma nigdzie. Oni troszeczkę wskrzesili ten gatunek, więc fajna inspiracja bardzo, ale tak zdrowo, że tak powiem. No też wskrzesiliście przebój zespołu DAB, który zrobiliście zupełnie inaczej. Jak kiedy posłałem tej piosenki, pomyślałem sobie, że tak z oryginałem niewiele ma wspólnego. Ja lubię, jak ktoś się bawi cudzymi utworami i nie kopiuje ich, tylko robi to zupełnie po swojemu. Tak, z tym zespołem DAB to bardzo ciekawa historia, bo przygotowaliśmy ten utwór na potrzeby programu Hybrydy Zdarzenia, do którego zostaliśmy zaproszeni. I tam naszym zadaniem było przygotowanie właśnie narzuconej piosenki. My trafiliśmy do odcinka z zespołem DAB i tą piosenką było w moim ogrodzie. I na początku byliśmy nieco przerażeni, bo 8 jednakowych rega zwrotek mieliśmy ubrać w naszą jakąś taką elektroniczną odsłonę. I postanowiliśmy też, mimo że mieliśmy tylko 3 dni w zasadzie na przygotowanie się do tego programu, to postanowiliśmy tam jak najwięcej przemycić tej linii nocnej. I na początku byliśmy ciekawi, z jaką reakcją to się spotka. Zespół DAB, mieliśmy rozmowy i w czasie trwania programu i po, i bardzo pozytywnie się do tego coveru odnieśli. Potem dostaliśmy po emisji bardzo dużo wiadomości. Wrzućcie to gdzieś do streamingu, do sieci, więc wrzuciliśmy na YouTube do streamingu, a nawet wczoraj sprawdzaliśmy, jesteśmy na 19 miejscu Viral Lab 50 w Polsce. Spotify. Więc ten singiel gdzieś tam cały czas krąży i bardzo się cieszymy. Czy koncerty jesteście w stanie ogarnąć we dwie osoby, czy macie gości? Jak najbardziej, to jest nawet zabawa dobra, żeby się rozdzielić czasami na kilka instrumentów i też za pomocą komputera można przełączać na jednym klawiszu kilka instrumentów i w różnych częściach piosenki się po prostu dzielić na różne instrumenty. I to jest dla nas fajne, ale też będziemy się wspomagać naszym przyjacielem perkusistą na koncertach, bo wydaje nam się, że to jest trochę inna energia, kiedy żywe bębny jednak dochodzą na koncertach. Ale zagranie wszystkiego we dwójkę, tylu różnych śladów, te sesje są takie bardzo rozbudowane, zajęło nam przygotowanie tego sporo czasu, bo tak naprawdę próby graliśmy kilka ostatnich dni, ale przygotowanie tej sesji, żeby te wszystkie instrumenty live się przełączały już bez naszego klikania, bo musimy grać te partie, no zajęło nam kilka tygodni. Mhm. A skąd był pomysł na linię nocną, która jedzie ci... Jeździła. Akcja. Aha, naszą linię nocną w dniu premiery. Tak. To trochę pierwszą taką inspiracją było to, że właśnie w teledysku nad Wisłą, gdzie gra pan Kuba Sienkiewicz, jeździmy starym Ikarusem. I ten pomysł pomogło nam wymyślić Agora i The New Black, firma, która pomaga nam robić wszystkie teledyski. I potem właśnie powstał pomysł, a może byśmy tego Ikarusa wzięli i w dniu premiery poruszali się po Warszawie. Mamy taki zaprzyjaźniony, cudowny klub miłośników komunikacji miejskiej, który nam w tej akcji pomógł. I otworzyliśmy swoją własną linię 1603, jeździliśmy po Warszawie, musieliśmy przedłużyć nawet trwanie tej linii o godzinę, bo było tak ogromne zainteresowanie. Na początku myśleliśmy, że w ogóle przyjdziemy i będziemy jeździć sami, albo z rodziną, ale akcja poszła tak szeroko, że przyszliśmy na pierwszy kurs i wszystkie miejsca były zajęte, było tam 30-40 osób w autobusie i cały czas co pół godziny się wymieniały. Poznaliśmy bardzo dużo ludzi, graliśmy tam co pół godziny akustyczny koncert, było przemiło. To jeszcze jedno nagranie wasze za moment. Piosenka numer 2 na płycie. Posłuchajmy. Proszę cię, nie widzieli. czekam na chwilę. Chcę cię mieć blisko, wiem. W dłoni trzymasz swój mile. Ostatnie metro złapać chcesz. Znikam na chwilę. Linia nocna. Ładna płyta. Mi się podoba. Bardzo. Muszę państwu powiedzieć, że w momencie, kiedy wyłączają się mikrofony, to tutaj Pawłowi i zespołowi się usta nie zamykają, dają cały czas. Ja słucham. Agnieszka słucha. Tak jak zazwyczaj jest odwrotnie, tak. Nie Tomek? To tak jest. Jedna rzecz taka, to jest też tak za mało tych utworów trochę, żeby tak więcej zdania sobie wyrobić, ale podoba mi się też, że dużo miejsca zostawiacie w tym wszystkim. Jest tam dużo powietrza jeszcze i to jest przyjemne. Tak, a mogę zadać pytanie? No pewnie, no bo to jest taka mała zemsta, bo jak my debiutowaliśmy, to podstawowym pytaniem, to było dawno temu, które zawsze nam zadawano, to dlaczego nazywamy się Plastik? Więc dlaczego wy nazywacie się Linia Nocna? To zacznij od najważniejszego trzonu, Mikołaj. Od najważniejszego trzonu? Wydaje mi się, że Linia Nocna to jest jakieś takie trochę magiczne miejsce w Warszawie i w Polsce, kiedy ktoś wraca z jakiejś imprezy, to często się tam dzieją magiczne rzeczy, ale też po prostu atmosfera ludzi, którzy są tam zrelaksowani po imprezie czy po ciężkim dniu pracy. Chcemy, żeby właśnie nasza muzyka była trochę taka relaksacyjna jak dla nich. Właśnie dla każdego z nas ta nazwa znaczy trochę coś innego, bo właśnie Mikołaj jest najbliżej tej definicji, że jego marzeniem było, że ludzie wracają sobie właśnie, nie wiem, z jakiegoś imprezowania, czy po prostu po całym dniu włączają słuchawki i to jest taki chill i taki relaks. Dla mnie ta linia nocna jest też takim oczywistym skojarzeniem. My jesteśmy bardzo związani z miastem i faktycznie poruszamy się komunikacją miejską i mieliśmy taki rok, że chodziliśmy często bardzo na jamy, na jakieś koncerty i faktycznie wracaliśmy wtedy linią nocną albo ostatnim metrem, jak w singlu Znikam na chwilę o tym śpiewamy. A poza tym to też my jesteśmy trochę sowami i pracujemy głównie w nocy i też w dzień dużo się dzieje, robimy dużo też innych rzeczy. Naszym głównym zajęciem jest muzyka, dla nas obojga to zawód, ale jeśli spotykamy się na komponowanie czy nagrywanie, to głównie późnymi wieczorami i stąd też to skojarzenie. Nocy chyba tak? Bardziej mi się podoba. Aga, ja chyba w nocy bardziej. Tak, to... ja lubię. Tak. Nikt nie przeszkadza. Ale to tak spokój, generalnie artyści chyba mają, że w nocy, kiedy wszyscy śpią, to jest spokój i można... Widziałem kiedyś taką tabelę z wszystkimi artystami, typu właśnie jakieś Picasso i kompozytorzy, i to jest bardzo w ogóle różnie i ciekawie w ogóle, jak ludzie czasami wstają o 4 do 7, później 3 godziny śpią, są takie różne. Także... Ale są też tacy artyści, brzydkie słowo wyrobnicy, znam takich, którzy potrafią od 10 do 17, później koniec. Taka rutyna trochę. Nie zawsze coś dobrego z tego wychodzi, ale tak też niektórzy mają. A propos właśnie pracy, to już skończyliście tę nową płytę, czy jeszcze nie? Kończymy. Nie, już jest naprawdę bardzo blisko. Mamy fan, więc nie chcemy kończyć. No właśnie, to jest coś takiego, co Aga powiedziała, że jak się pracuje, to jest fan wtedy. Może nie wszyscy tak mają, my tak mamy. I żal kończyć jest, no. My mamy tak samo. Do tego stopnia, że Mikołaj mnie wczoraj pytał, czy już możemy zacząć pisać drugą płytę. O, ja miałem też taki... To jest dobry pomysł. Trzeba po prostu następną robić. To ja proponuję, żebyśmy teraz zagrali plastik, żeby się wyrównało, a potem jeszcze będzie niespodzianka. Zupełnie jak nie plastik. Paweł mówi, że to taki utwór świąteczny. Może miałeś rację. Nie wiem, czy świąteczny, no ale już taki stanowany. No. Bardzo dziękuję Państwu. Zespoły Linia Nocna oraz Plastik. Bardzo dziękuję. W studiu Trójka Żąda Debiutów za 2 tygodnie, bo za tydzień święta. Michał Jakubik, Halina Bochowicz, Tomasz Żąda, dziękujemy. A za 2 tygodnie pojawi się zespół Noże.